هیڅ کله داسې نه ده شوی چې مونږه یو کلی ته یو خبردارون کې لیږلې وي او د هغه کلی مالدارو خلکو دا نوی ویلی چې کم پیغام تا راوړی دی هغه مونږ نه منو.